Ben gamı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Ben gamı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar seç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar seç. Olmaz meleğim, böyle bir bende vakit geç, bende vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar seç.